Za 29 zł i 99 groszy. I poznaj wyczekiwaną płytę roku. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 listopada, minęła 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Przed południem powinniśmy poznać już wszystkie oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Za godzinę ostatnie przesłuchanie przed Sejmową Komisją do spraw Amber Gold. Zeznawać ma były premier Donald Tusk. Nowa Kaledonia pozostanie terytorium zamorskim Francji. Dumy nie kryje prezydent Macron. Do południa mamy poznać oficjalne wyniki wyborów ze wszystkich 649 gmin, w których doszło do drugiej tury, wynika z zapowiedzi Państwowej Komisji Wyborczej. Tymczasem co kilka minut spływają dane z kolejnych gmin. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Państwowej Komisji Wyborczej. Powiedz, jakie są najnowsze informacje? W ostatniej godzinie poznaliśmy już oficjalne wyniki drugiej tury wyborów w Gdańsku. Urzędujący od 1998 roku Paweł Adamowicz zdobył 129 683 głosy. To 64,8% poparcia. Kandydat Zjednoczonej Prawicy Kacper Płażyński miał wynik 35,2%. Gdańszczanie mogą się pochwalić najwyższą frekwencją w drugiej turze ze wszystkich miast wojewódzkich. Wyniosło 57,7%. Chwilę temu spłynęły też dane z Piotrkowa Trybunalskiego. Urzędujący prezydent Krzysztof Chojniak zdobył 68,5% głosów. Pokonał tym samym kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Marlenę Wężyk-Głowacką. Koniec liczenia głosów w Gdańsku oznacza, że znamy już zwycięzców we wszystkich dużych miastach, również w Krakowie, Kielcach, Szczecinie i Olsztynie. Zaskoczenia tam nie było. Wygrali kandydaci, którzy zostali również wskazani jako zwycięzcy w sondażach Exit Poll. To oznacza, że niebawem już powinniśmy poznać końcowe wyniki ze wszystkich 649 gmin. PKW planuje konferencję prasową w tej sprawie nie wcześniej niż o godzinie 11. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Za godzinę ma się rozpocząć ostatnie przesłuchanie Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. A w Sejmie ma się stawić były szef rządu Donald Tusk. Ma się stawić, ponieważ jego pełnomocnik do tej pory nie potwierdził jednoznacznie jego przybycia. Jak więc wyglądają ostatnie przygotowania do prac komisji? To pytanie do Michała Fedusio, który jest na miejscu. Komisja do spraw Amber Gold przygotowywała się do pracy dziś, tak jak do każdego kolejnego posiedzenia. Zgromadzono dokumentację dotyczącą dzisiejszych prac i każdy poseł przygotował swój zestaw do dwóch serii pytań do świadka. Jak podkreślała jednak przewodnicząca Komisji Śledczej, warunki do przygotowania przesłuchania nie były komfortowe, wskazywała Małgorzata Wasserman. Z Romanem Gierdychem nie da się uzgodnić nic. No Donald Tusk powiedział, że chce kontakt tylko przez niego. Wiecie Państwo, jeżeli w piątek dzwoni sekretariat, odpowiedź jest taka, że oni są nieuprawnieni do udzielania informacji, to kogo Donald Tusk wystawił jako osobę do jakichkolwiek kontaktów? Komisja zaplanowała przesłuchanie w Sejmie, ale odbędzie się ono w innej sali niż zwykle. Po ewentualnym złożeniu zeznań przez ostatniego świadka komisji pozostanie już tylko przygotowanie i publikacja końcowego raportu w sprawie ustaleń dotyczących afery Amber Gold. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Można już składać wnioski o nowe paszporty. Każdy, kto od dziś będzie chciał otrzymać ten dokument, dostanie w swojej ręce specjalną wersję przygotowaną na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Rocznicowy paszport zawiera w sobie grafiki wybrane przez internautów, m.in. Gabriela Narutowicza, Orzełka Legionowego, Józefa Piłsudskiego czy Romana Dmowskiego. Wreszcie paszport polski będzie miał duszę. Akcję nowego paszportu na stulecie niepodległości zainicjował ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Zbliża się setna rocznica odzyskania niepodległości. Chcieliśmy oddać hołd tym wszystkim, którzy przelewali krew za wolność Polski, tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Polska po 123 latach niewoli wybiła się na niepodległość. Nowy paszport w warstwie technologicznej stoi na najwyższym światowym poziomie. Na przykład strona personalizowana paszportu jest wykonana w całości z poliwęglanu. Zainstalowany jest w niej chip z danymi właściciela dokumentu. Najważniejszą informacją jest ta, że paszportów na nowe nie muszą wymieniać wszyscy. Będą zastępowały stare dokumenty wraz z upływem ich ważności. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nowa Kaledonia nie chce pełnej suwerenności. Przeciwko oderwaniu się od archipelagu od Francji opowiedziało się nieco ponad 56% głosujących. W referendum niepodległościowym wypowiedzieć się mogło 175 tysięcy mieszkańców francuskiego terytorium zamorskiego. Dumy po głosowaniu nie kryje prezydent Emmanuel Macron w specjalnym przemówieniu telewizyjnym podkreślał, że wygrał duch dialogu. Muszę przede wszystkim wyrazić wielką dumę z tego, że wspólnie przeszliśmy ten historyczny moment. Jako głowa państwa chcę także wyrazić dumę z powodu tego, że większość mieszkańców Nowej Kaledonii wybrała Francję. Jest to dla nas wyraz zaufania do Republiki Francji, do jej przyszłości i do jej wartości. Każdy może odczuć i podzielać tę dumę. Nowa Kaledonia stała się kolonią francuską w 1853 roku. W latach 80. ubiegłego wieku doszło do walk między rdzenną ludnością a białymi mieszkańcami. Zawarte w 1998 roku porozumienie zakładało przeprowadzenie referendum niepodległościowego do końca 2018 roku. Warto dodać, że na archipelagu jest 1/4 światowych złóż niklu. To był serwis Trójki. W Trójce pora na sport. Jan Kałucki. Lechia Gdańsk wygrała na wyjeździe z Lechem Poznań 1-0 i wróciła na pierwsze miejsce w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Jedynego gola w tym meczu strzelił Flavio Paixão, który tym samym zepchnął z trenerskiej ławki Lecha Iwana Dziurdziewicza. Serb został zwolniony z funkcji szkoleniowca, a jego miejsce tymczasowo zajmie Dariusz Żuraw. Spokojny o swoją posadę jest Piotr Stokowiec, który pogratulował swoim zawodnikom. Myślę, że to był dla nas taki trudny mecz taktycznie. Naprawdę musieliśmy się sporo napracować, żeby przypilnować tego wyniku. Takie było nasze założenie. Dodam, że Lechia wygrała z Lechem w Poznaniu po raz pierwszy od ponad 50 lat. W innym wczorajszym meczu Zagłębie Lubin przegrało z Koroną Kielce 0-1, a dziś Zagłębie Sosnowiec podejmie wicemistrza Polski Jagiellonię Białystok. Niestety bez niespodzianki w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych PGE Vive Kielce przegrało na wyjeździe z FC Barceloną 27-31. Kamil Sypszak, który na co dzień gra w drużynie Dumy Katalonii, stwierdził, że drużyna z Hiszpanii wygrała zasłużenie. Można tutaj śmiało powiedzieć, że wygrał zespół lepszy, ale też nie można ująć tutaj zespołowi z Kielc, bo naprawdę do samego końca mocno walczyli, stawiali nam bardzo ciężkie warunki. Wiedzieliśmy, że jest to zespół, który bardzo lubi dużo biegać i często łączy swoją grę z kołowym i chcieliśmy tego się ustrzec i dobrze nam to się udało. Po 6 kolejkach Vive ma 8 punktów i zajmuje 4. miejsce w tabeli. W siatkarskiej plus lidze Warta Zawiercie przegrała z Czarnymi Radą 0-3, natomiast Trefl Gdańsk był lepszy od Chemika Bydgoszcz, wygrał 3-1, a w Paryżu poznaliśmy zwycięzcę tenisowego turnieju ATP. Został nim Rosjanin Karen Khachanov, który nieco niespodziewanie pokonał Serba Nowaka Dziokowicza 7-5, 6-4. I na koniec informacja z Meksyku. AMP Futbol Liści z Angoli zostali mistrzami świata. Drużyna z Afryki, która wyeliminowała Polskę w ćwierćfinale po rzutach karnych, w wielkim finale wygrała z Turcją. Polska zajęła 7. miejsce po zwycięstwie nad Hiszpanią. Bramkarz naszej drużyny Jakub Popławski zaznaczył, że biało-czerwoni wracają do domu z podniesionymi głowami. Na pewno to był bardzo ważny mecz dla nas. Chcieliśmy pozytywnie zwycięstwem zakończyć to spotkanie. Udało się, wygraliśmy 1-0. Musimy być dumni z tego, bo reprezentujemy kraj. Myślę, że reprezentowaliśmy go godnie. Zostawiliśmy całe serce na boisku. I 7. miejsce na świecie też nie jest złe. Przed nami następne wyzwania, także będziemy robić wszystko, by ciągle piąć się w górę. A my będziemy się bacznie przeglądać. Kolejny sport w Trójce o 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Olsztynie, Suwałkach i w Warszawie może padać, na południu i na południowym zachodzie słonecznie, przejaśnienia także w centrum. Na termometrach 12 stopni w Suwałkach, 13 w Białymstoku i Koszalinie, 15 w Gdańsku i Warszawie, 17 w Kielcach i Zielonej Górze, najcieplej 19 w Przemyślu, Opolu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jesień. Szaro, buro, ale doskonale. Bo to czas wyprzedaży rocznika wszystkich modeli Fiata. Nowy Fiat Tipo z klimatyzacją i radiem z USB już od 43 900 zł. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Nie przegap wyprzedaży rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Sprawdź wybrane modele Skody z upustem do 14 tysięcy złotych w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Wszystko co ważne.

takiego dnia jak dziś. Brian Adams ma urodziny, to przy okazji wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Kwadrans po godzinie 9. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Taki piękny poniedziałek, 5 dzień listopada. Zapowiadali, że będzie słońce, a na razie mży, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie powiem Państwu, co w naszym programie. Za kwadrans Patrycjusz Wyżga i jego gość, czyli informator ekonomiczny, to jak zwykle. Po 10 płyta tygodnia Pablo Paweł i Ludziki. Zapraszamy, warto powalczyć. Stulecie wynalazców Wojciecha Dorosza. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Gustaw Różycki, polski przedsiębiorca, inżynier, wynalazca. Cykl 100 książek na stulecie niepodległości. Magda Trzaska, Jerzy Stemplowski, eseje do Kasandry. To będzie tuż po płycie tygodnia. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. Ryszard będzie rozmawiał dzisiaj z Andrzejem Chyrą o pracy na filmie, na planie filmu Joanny Zastróżnej, Las. Piosenka dnia, jak Państwo wiedzą, być może Laboratorium, OSTR Laboratorium. A potem W Polsce Króla Maciusia, stulecie odzyskania niepodległości, Wioletta Myszkowska. To będzie mniej więcej 15 po 11. No i jak zwykle 11.30, instrukcja obsługi człowieka. Dziś tematem jest fałszywy głód, czyli zajadanie emocji. Jak rozpoznać i jak sobie z tym radzić. Powieść na koniec Melchior Wańkowicz, sztafeta, czytać będzie Przemysław Bluszcz. Życzymy dobrego odbioru. Masz, Babo Placek, w całym kraju mrze, a w Głogowie słońce. Niektórzy mają troszkę lepiej. Edyta Bartosiewicz. Tak.

Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto-terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. Dzień dobry. Uda się błyskawicznie naprawić smartfon? A się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz, wymienić głośnik, naprawić. Co się stało? Wpadł mi do płatków błyskawicznych. I coś błysnęło. No właśnie, zgasło. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Brochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Patrycjusz Wyżga, witamy. Na początek konsolidacja na rynku bankowym, panie Pawle. Raiffeisen jest już w BGŻ BNP Paribas, jak czytam w Pulsie Biznesu. Raiffeisen Polbank przechodzi do historii. Jeden z najstarszych banków w Polsce, legitymujący się licencją o numerze 002, którą otrzymał w 91 roku, formalnie przestał istnieć. A jeszcze się dowiadujemy, że Millennium połyka Eurobank. Bank Millennium, tak. Podpisał umowę kupna niemal 100% akcji Eurobanku. Sprzedającym jest spółka zależna od Société Générale. Trochę mnie może nawet niepokoić fakt, że tych banków jest coraz mniej, bo oznacza to jednak trochę mniejszą konkurencję. Fakt, że od czasu do czasu też słyszymy o wchodzących do Polski bankach, ale to jest jednak bankowość taka inwestycyjna, można powiedzieć, bardziej dla wielkiego biznesu, mniej dla klienta detalicznego. JP Morgan na przykład. To właśnie, głośna sprawa była jakiś czas temu. Tutaj głośna sprawa, być może ilość placówek, to na ilość placówek to nie wpłynie, po prostu one będą pod przemalowanym... Tak jak ostatnio bez WBK przestał istnieć, bo jest Santander. No przynajmniej tak, na ulicach. Szyldy zmienią. No niemniej jednak i tak, powiedzmy, te naziemne placówki to już, no jest ich coraz mniej w związku z rozwojem bankowości elektronicznej. Na rynku jest mniej podmiotów. No może i to będzie bank silniejszy, który będzie mógł sobie pozwolić na różne udogodnienia dla klientów, zwabić nowych, to też jest pewnie okazja marketingowa. No możemy sobie snuć takie domysły. Ale chyba konkurencja trochę się zmniejszy, co rynkowi nie pomoże. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Polscy emigranci biorą na cel Skandynawię. To już nie do Wielkiej Brytanii, szanowni państwo, najczęściej wyjeżdżamy, bo odsetek tych, którzy chcą tam wyjechać, odpowiadając na pytanie, do jakiego kraju rozważa pani migrację za pracą? 3% zaledwie do Wielkiej Brytanii, do Niemiec. To jest numer jeden zdecydowany, 23%, ale za to Norwegia, ponad 15,5%, Szwecja, prawie 15%, czyli w sumie Skandynawia zdecydowanie bardziej popularna niż Niemcy. No bo Szwecja wcale się nie wybiera wychodzić z Unii Europejskiej. Nie ma jakichś takich tutaj sygnałów. A Norwegia, chociaż jest poza Unią, no to wciąż oferuje dobre warunki dla imigrantów, wysokie zarobki. No i wciąż jest atrakcyjnym krajem. Rzeczywiście Polaków na Wyspach Brytyjskich mogły zniechęcić tamtejsze decyzje narodu, który zdecydował, że sobie pójdzie. I tu nawet wysiłki negocjatorów, którzy pewnie będą się starali, żeby te skutki były jak najmniejsze. Jakoś złagodzić to. Tak. To nie do końca dadzą efekt, bo jednak chociażby nawet ze względu już tam na społeczne nastroje, które już wcale nie są takie bardzo proimigranckie i nawet do Polaków, którzy przecież są jakby z tego samego kręgu kulturowego europejskiego, już to nastawienie też nie jest takie dobre. Nic dziwnego, że znowu na topie znajdą się Niemcy czy Szwecja. No tu wszędzie jest zapotrzebowanie na pracę, a my oferujemy pracowników często wykwalifikowanych. Więc to mnie nawet nie dziwi, że taka zmiana kierunku następuje. Pierwsza strona Pulsu Biznesu, interesujące informacje. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozna tajemnicę i spojrzenie Marka Niechciała, prezesa urzędu, któremu będzie łatwiej naliczać kary, gdy uzyska dostęp do rozliczeń firm z fiskusem. No jak to, panie Pawle? To do tej pory informacje były w gestii Urzędu Skarbowego. UOKiK teraz będzie wiedział to samo, co fiskus? No i można się zapytać, a po co? Bo jakby cele przecież administracji skarbowej są trochę inne niż urzędu, który ma chronić równą konkurencję i interesy nas, konsumentów, prawda? Tak. ale ja się domyślam, o co chodzi. Otóż w ostatnich latach, po wprowadzeniu pełnej elektronizacji rozliczeń, raportowania do fiskusa o wszystkich swoich transakcjach. Te słynne pliki JPK, tak? Tak jest. Administracja Skarbowa dysponuje gigantyczną bazą wiedzy o podatnikach. O praktycznie wszystkich transakcjach dokonywanych w Polsce, tych legalnych. I to niemal na bieżąco. I to na bieżąco. I co ciekawe, jak to jest zmagazynowane w łatwo przetwarzalnej formie elektronicznej, to w ciągu dosłownie paru sekund można zbadać powiązania handlowe danej firmy. Można zobaczyć, czy jedna firma nienadmiernie koncentruje wokół siebie klientów. To może fiskusa interesuje mniej, ale właśnie, tak czy tu nie powstaje, monopol. Tak. To jest baza danych prawdopodobnie większa niż Głównego Urzędu Statystycznego na temat polskiej gospodarki. I nic dziwnego, że do takiej bazy chce uzyskać dostęp urząd, który ma zwalczać monopole. No, oby tylko tych danych używał dla celów, do których jest powołany, czyli ochrony konkurencji i konsumentów. Chiny stawiają kolejny krok w globalnym wyścigu o Antarktydę. Jest to element rywalizacji o surowce i szlaki transportowe w rejonie lodowego kontynentu, jak donosi Financial Times. Jeszcze w listopadzie zostanie rozpoczęta budowa pierwszego chińskiego lotniska na Antarktydzie. Właśnie, jak czytam, panie Pawle, to nie jest zupełna innowacja, bo na przykład Amerykanie kilkadziesiąt już takich pasów startowych mają, ale Chińczycy rzeczywiście inwestują w dość oryginalne miejsce, bo na przykład pisze się o tym, że właśnie regiony polarne, a oprócz tego dno morskie i przestrzeń kosmiczna, to tam Chińczycy chcą wypracować przewagę nad resztą świata. Na razie zdobywają przyczółki tam, gdzie jeszcze eksploatować nic nie wolno, bo są międzynarodowe porozumienia, które aż do 2048 roku gwarantują, że surowców mineralnych na Antarktydzie wydobywać nie wolno. Bo oficjalnie chodzi o badania naukowe, ale domyślamy oczywiście, że pod tym może chodzić. Jeżeli jakieś komercyjne zastosowania na razie legalne, bo jeszcze wciąż wyjdźmy z tego, czy to jest dopuszczalne, czy nie. Turystyka. Klimat trochę tam łagodnieje. Coraz większe obszary Antarktydy się odkrywają od lądu do lodu. Co ściąga turystów. A to przy okazji nowe szlaki handlowe. Też niezwykle istotne. To oczywiście. Na razie na przykład wyprawa na Mount Vinson, czyli najwyższy szczyt Antarktydy, no czterotysięcznik dla alpinisty to nic, to jest porównywalna z wyprawą na Mount Everest. Głównie z tego względu, że do Nepalu to się lata masowo, natomiast na Antarktydę lot jest bardzo drogi, no bo lata ich tam mało. Powiedział redaktor, który nie jeden alpejski szczyt zdobył. I na koniec zwycięzca loterii Mega Millions, ale ten sprzed lat, z 2014 roku, kupił wymarzony dom na wzgórzu. Teraz rezygnuje z tego zakupu, będzie sprzedawał. Chodzi o zdrowie dzieci, chodzi o to, że jego dzieci chorują na tej wysokości, na której on mieszka, sprowadzi się z powrotem nieco bardziej na niziny. Historia, która mnie urzekła przede wszystkim ze względu na puentę, bo jak czytamy w Wall Street Journal, zapytany ten milioner sprzed 4 lat, jaką ma radę dla tego niedawnego zwycięzcy loterii Mega Millions, pamiętamy, rekordowa suma, 1,5 miliarda dolarów, powiedział, zadzwoń do mnie. No, zdrowie jest ważne. Nie wszyscy na dużych wysokościach dobrze się trzymają i sam coś wiem o tym, bo bywałem powyżej 2000, a nawet 3. Ale kto wie, a może on kupi kawałek ziemi na Antarktydzie, chociaż tam też z kupowaniem to nie za bardzo. A pod przyszłe lotnisko, kto wie? Chociaż ostatnio, panie Pawle, lotniska to się bardziej na południe buduje, prawda? Na południe na przykład od Warszawy, żeby bliżej do Afryki było. Ach, no to oczywiście, no ale to tak kontrowersyjne na razie. Ja bym nie zainwestował w to tutaj. Może bardziej bym się nawet Antarktydą zainteresował. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Dziękuję. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. Dzień dobry. Uda się błyskawicznie naprawić smartfon? A się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz, wymienić głośnik, naprawić. Co się stało? Wpadł mi do płatków błyskawicznych. I coś błysnęło. No właśnie, zgasło. A. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt.

Classical Music. Natalia, coraz bliżej jazzu, ale mnie się to bardzo, bardzo, bardzo podoba. Za 13,5 minuty, godzina 10, jak grało radio 40 lat temu, nasz stały odcinek, czyli muzyka z 1978 roku. Dzisiaj Debbie Harry Blondy, a potem Foreigner. I'm in the phone booth, it's a one across the hall. Doing after the show. Now Debbie Harry, Blondie i Hanging on a Telephone, wisząc na telefonie. To były inne czasy, inaczej się wisiało na telefonie. Na słuchawce się wisiało. Teraz wszyscy wiszą na telefonie, nawet za kierownicą. I zawsze mnie to irytuje. Jak widzę, że ktoś słabo jedzie i mijam go potem, to widzę, że rozmawia przez telefon. To straszne. Wiem, że za to jest kara, ale nikt na to nie zwraca uwagi. No dobrze, nie będę się mądrował. Hot-Blooded, zespół Foreigner, zaraz potem. Nasza strona internetowa, polecam, polskieradio.pl/trójka. Głosowanie na top wszechczasów, to w przypadku tych dwóch piosenek mniej więcej. Głosowanie jeszcze przez prawie miesiąc. Proszę oglądać, słuchać, wybierać 100 utworów, a my zaprezentujemy te najwspanialsze, zdaniem słuchaczy Trójki, 1 stycznia. No i jeszcze nowa płyta, to Model. Pod koniec stycznia przyszłego roku na dwóch koncertach w Polsce. Jego nowa płyta zatytułowana Jubilee Road ukazała się dokładnie tydzień temu. To posłuchajmy piosenki tytułowej. Friday night, street lamps shining up in my bedroom. It's a mighty big fight between the thunder and lightning. Wonder who will lose. See a party balloon. And I ain't been invited. Hey, look at that moon. There ain't nothing like it. Oh, gray and gold. Down on Jubilee Road. See Mr. Bouvier in his two bedroom basement in his purple dungarees. He's grumpy and he's gray, always sweeping off the paint, cigarettes and leaves. His kids up in China, his wife's up in heaven. Always I wave, 'cause he's got this expression that he's so I love. Down on Jubilee Road. Oh, I think tomorrow night I will know. There's more in the house by the stage. Call them my best friends. He drinks like a horse. She don't appreciate it. All this money he saves to spend. I can hear them tonight. Can't find no vocation. The neighbors they sigh at that new generation.